श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। श्री मुख द्वारा कथित आत्मचरित। श्री रामकृष्ण, भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं, इसीलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था। बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई, इन लोगों ने मंगा दिया, मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया। लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई, परंतु अधिक देर रख सकता ही न था। करधनी पहनी तो भीतर से सरसरा कर हवा ऊपर की ओर चढ़ने लगी। देह में सोना छू गया ना, जरा देर रख कर उसे खोल डाला, नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता। धनिया खाली का कोई चूर, एक तरह की मिठाई, खानाकूल कृष्णनगर का सरभाजा, एक तरह की मिठाई, खाने की भी इच्छा हुई थी। सब हंसते हैं। शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी, उसके सुन लेने के बाद फिर राजनारायण के चंडी गीतों के सुनने की इच्छा हुई, उसके गीतों को भी मैंने सुना। उस समय बहुत से साधु आते थे, इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए। सेजो बाबू ने वैसा ही किया, उसी भंडार से साधुओं को सीधा लकड़ी आदि सब दिया जाता था। एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनूं और चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीऊं। सेजो बाबू ने नया साज गुड़गुड़ी सब भेज दिया। साज पहना, गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा, एक बार इस ओर से एक बार उस ओर से, खड़ा होकर और बैठकर। तब मैंने कहा, मन देख ले, इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पीना। बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया। साज थोड़ी देर में खोल डाला, पैरों से उसे रौंदने लगा, कहा, इसी का नाम है साज, इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है। बलराम के साथ राखाल वृंदावन में है। पहले पहल वे वृंदावन की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, यह बड़ी अच्छी जगह है, मोर नाचते रहते हैं और नृत्य गीत सदा ही आनंद होता है। इसके पश्चात उन्हें बुखार आया, वृंदावन का बुखार। श्री रामकृष्ण को बड़ी चिंता रहती है, उनके लिए चंडी के नाम पर उन्होंने मन्नत की है। श्री रामकृष्ण राखाल की बातें कर रहे हैं। यहाँ बैठकर पैर दबाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था। एक भागवती पंडित इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कह रहा था, उन्हीं बातों को सुन सुनकर राखाल सिहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गया। दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था, भावावेश में लेट गया था। राखाल साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर उठ जाएगा। उसके लिए मैंने चंडी की मन्नत की। उसने घर द्वार सब छोड़कर मेरा सहारा लिया था ना, उसकी स्त्री के पास उसे मैं ही भेज दिया करता था। भोग कुछ बाकी रह गया था। वृंदावन से इन्हें लिख रहा है, यह बड़ा अच्छा स्थान है, मोरों का नृत्य हुआ करता है, अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया। वहाँ बलराम के साथ है। आहा, बलराम का क्या स्वभाव है, मेरे लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना बंद कर दिया था और लिखा था, तुम यहाँ आकर रहो, वाहियात क्यों इतना रुपया खर्च करते हो, परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे देखने के लिए कैसा स्वभाव है, दिन रात केवल देवताओं को लेकर रहता है, माली फूलों की माली माला बनाते ही रहते हैं। रुपये बचेंगे इस विचार से 2 महीने वृंदावन में रहेगा, 200 का मुसहरा पाता है। लड़कों को क्यों प्यार करता हूँ, उनके भीतर कामनी और कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया, मैं उन्हें नित्य सिद्ध देखता हूँ। नरेंद्र जब पहले पहल आया, एक मैली चादर ओढ़े हुए था, परंतु उसका मुंह और उसकी आंखें देखकर जान पड़ता था कि उसके भीतर कुछ है। तब ज़्यादा गाने न जानता था, 2-1 गाने। जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे, परंतु मैं उसी की ओर नज़र करके बातचीत करता था। जब वह कहता था, इससे भी बातचीत कीजिए। तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था, यदु मल्लिक के बगीचे में रोया करता था उसे देखने के लिए। मैं पागल हो गया था। यहाँ भोलानाथ का हाथ पकड़कर मैं रोने लगा। भोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के लिए आपको इस तरह का रोना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा, वह बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं। भवनाथ नरेंद्र की जोड़ी है, दोनों जैसे पति पत्नी, इसीलिए भवनाथ से मैंने नरेंद्र के पास ही मकान भाड़े पर लेने को कहा। वे दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं।